Radio Tiana presenta... Bona tarda, benvinguts al Murmuri d'avui. Com tots els divendres, durant aquesta hora us intentarem portar una mostra de les novetats més destacades. Us acompanyarem Marc Augé, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. I precisament comencem amb una novetat i esperada, i és que els britànics Editors ja tenen data per l'edició del seu segon treball, que portarà el nom An End Has Start. El nou àlbum, continuació The Backroom, del 2005, veurà la llum el proper 25 de juny. Dues setmanes abans s'editarà el single de presentació Smokers Outside the Hospital Doors, que ara escoltem. Smashed on the floor. I can't believe you. If I can't hear you, I can't believe you. If I can't hear you, we'll be right back. I continuem ara amb un concert, i és que la sala Ramata s'omplirà el proper dimarts per acollir el concert dels britànics Bloc Party, que venen disposats a revalidar el seu segon àlbum, A Weekend in the City. Ja van estar tocant a Barcelona per presentar el seu àlbum de debut, Silent Alarm, i ara hi tornen amb la seva capacitat de fondre el post-rock amb les infinites perspectives del pop. Escoltem Waiting for the 708. I anem ara a escoltar Coco Rossi, un duo nord-americà format el 2003, que estilísticament es podria classificar com indie rock, indie electrònic o dream pop. La seva característica principal és la veu de la cantant, rasgada i despreocupada, i acompanyada per sintetitzadors que a vegades es redueixen a simples sons de joguines infantils. El duo, format per Sierra Rose i Bianca Liani, ara són notícia per haver estat detingudes durant la seva gira americana. Es veu que aquestes noies dolentes es van veure obligades a cancel·lar bona part de la seva gira fins que puguin resoldre els seus problemes amb la justícia. De moment no hi ha massa informació al respecte, així que ens quedem amb la seva música, que és l'important. Escoltem Animals. Old-fashioned movies, slow motion, I'm clinging to my childhood. I continuem amb una proposta que ens arriba des de França. Recentment s'ha publicat L'Air Retour de Philippe Prohom, aquest artista originari de la regió de Lyon, que ens presenta un projecte tranquil amb temes com aquest Le Millor. Je n'ai pas de prière à t'offrir, pas de fleurs. Je suis comme un courant d'air à la recherche du bonheur. Je n'ai pas de repère à donner, toujours pas d'heure, toujours pas d'eau dans mon verre. Pourtant j'aimerais donner le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Le meilleur, le meilleur de moi. Je n'ai pas de colère à sortir ni de haine à cracher dans vos oreilles. Cette fois ça ne sera pas la peine. Je n'ai pas de rancœur, j'ai tout laissé loin derrière. Je ne veux surtout pas changer, mais juste apprendre à donner le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur de moi. Je n'ai pas la méthode, je n'ai pas le des mots d'amour qui ne s'érodent, ni ne s'usent, ni ne s'altèrent. Je n'ai pas le courage, ni l'énergie nécessaire. Et pourtant mon cœur m'appelle, j'aimerais pouvoir donner le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Copini con Maga és el nou projecte de Germán Copini, l'ex Golpes Bajos i Siniestro, Siniestro Solar, unit als Sabians Magas per fer realitat un dels projectes Cocoma. Paral·lelament a les seves carreres, aquests artistes conflueixen en un punt on els dos se senten ben còmodes. Maga coneix la influència que exerceix sobre els ulls i sobre ells tota la música dels 80, en particular Golpes Bajos, grup del que incluïen algun dels seus temes en el repertori habitual, com No mires a los ojos de la gente, que nosaltres ara sentim. Cada divendres se sent un murmuri a Ràdio Tiana. Encara que la trajectòria de Love of Lesbian ens ha portat discos excel·lents ja fa anys, no hi ha dubte que en maniobres d'escapisme els va ascendir a una posició privilegiada a l'escena del pop independent estatal. El canvi d'idioma, de l'anglès al castellà, va fer que molts més connectessin amb el seu particular món de surrealisme quotidià. Ara, gairebé 2 anys després, el grup acaba de publicar el seu nou àlbum sota el nom de Cuentos Chinos para Niños del Japón. I nosaltres ara parlem amb el cantant i guitarrista del grup, Santi Balmés. Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Doncs sobre aquest disc que heu afirmat, o com a mínim així ho he llegit, que és una conclusió de com us veieu a vosaltres mateixos. Com us veieu? Bé, bueno, som persones que estem... tenim una doble vida, com el Spider-Man i el Peter Parker, o... i llavors doncs, ens és bastant fàcil passar d'un camp de la realitat absoluta a l'evasió total. Ah, estàs una mica d'actualitat amb això de l'escena de Spider-Man 3, no? Sí, és que... No sé si t'agrada aquest heroi. Bueno, és que, o sigui, ho dic perquè és que va ser justament ahir que ens van comparar un parell el nostre estil de vida, doncs, que és molt normal la majoria de l'any i després, doncs, peta, entrarem al disc, doncs ens va comparar amb el Peter Parker, el Spider-Man em va fer moltíssima gràcia, no? Dir, doncs, sí, és veritat. Està bé, no? Està ben trobat. Sí, ben trobat, sí. Doncs Cuentos Chinos para Niños del Japón, referències explícites a Orient, i a més m'agradaria preguntar-te pel gran nombre d'amics del MySpace que teniu de nens japonesos. Com es lliga, què us lliga a aquelles terres de l'Orient? Doncs, suposo que és la estupefacció al veure doncs, com dins de poc això farà un pet com un gla i passarem a ser una colònia d'ells, no? Sí. Però bueno, és una cosa que toca, no? Les revolucions culturals doncs, van així, no? Sempre cap a l'esquerra, doncs, d'Europa als Estats Units i ara toca cap allà, no? O sigui que bueno, que és una miqueta doncs, aquella cosa que les coneixes completament, però que a la vegada està emergint, no? I potser és com un símil dels lesbianos, a los lesbios. Hi ha molta gent que no els coneix encara, però que sí, estem emergint, no?, d'alguna manera. Tu creus que realment ara ja heu arribat a un punt assolit doncs, que amb el que esteu satisfets o encara espereu molt més? Sempre esperes més, el que passa és que si tens un punt que no ens podem queixar en absolut, o sigui, estem en una situació que molts grups voldrien, quan surt el disc, doncs, veus la gent doncs, que ja està pendent aquí un dia i ja fa dies que ha de fer tot això, o sigui, caram, o sigui, quan començaves, doncs, haguessis donat, vamos, els teus dos articles per arribar aquí, no? A més, bueno, un. Només un, no? Un, sí. Allò com a mínim per procrear, també. Ah, exacte. Doncs també, parlant d'aquest exotisme que dèiem del Japó o de Xina, també doncs, hi ha un punt exòtic en la vostra presentació del disc, perquè en el primer concert que vau fer doncs us vau disfressar de membres d'una tribu africana, per algun motiu en particular? Doncs no, era per un motiu que vam veure les disfresses d'un carrusel que anava doncs, una rua pel nostre poble, I vam dir, bueno, som així, som impulsius, o sigui, després hem de justificar les coses que fem perquè no tenim ni idea de per què les fem, som com nens. Sí. O sigui que el pròxim concert d'aquest del 17 a l'Apolo, doncs ni idea de què farem, però segur que en algun moment la liarem. I després intentarem trobar una justificació psicològica. Ah, doncs això, recordem que dijous que ve estareu presentant això ja més oficialment. No sé si el primer concert el considereu com a presentació oficial o no, perquè va ser com una mica col·legueo, també ho va fer per manera d'amics, no? Ho fem, perdona, no t'he sentit? Que el primer concert que vau fer va ser com molt limitat, amb entrades doncs, que no tothom va tenir accés, i ara doncs, suposo que la presentació oficial serà aquest dijous. És aquest dijous, sí, efectivament. L'altre va fer, doncs, diguem, una posta a punto, no?, i era una cosa doncs, una mica íntima, perquè era l'aniversari d'una televisió d'Hospitalet, i bueno, tampoc doncs, realment era tan festa seva com festa nostra, però nosaltres era com començar doncs, a fer calentament per la banda, no? I va anar molt bé i ara doncs, esperem que l'Apolo 1 ens doncs, tingui força lluny. Però igualment aquest concert que fareu dijous està també emmarcat dins d'un festival. Sí, és que últimament el rotllo audiovisual doncs, crida l'atenció dels lesbianos i nosaltres també, no sé què passa. Ens van trucar i van dir doncs, que, bueno, suposo que és doncs, una cosa que interessa, no? Nosaltres la gent de Fina doncs, arribar i ells doncs, arribar a públic lesbiano, no? Ara que em parles del tema audiovisual, m'agradaria parlar del primer vídeo que sortirà, perquè vosaltres també li doneu importància, no?, com a mínim al joc, a la broma, i a que sigui, doncs, cridaner, no? Ah, sí. Explica'm una mica en què consisteix. Però vols dir el primer vídeo que surt al YouTube, per exemple? Exacte, aquest. Aquest. Un que es diu Me Amo? Sí. Bueno, o sigui, no hem pogut controlar el nostre baixista. El nostre baixista, el problema que té és que té una càmera de vídeo. Doncs fa moltes coses que es poden veure i coses que no es poden veure, no? Llavors aquesta doncs, és el més políticament correcte que ha pogut fer... Això és el més políticament correcte? Ah, sí, sí. O sigui, deu ser molt divertit, no?, el dia a dia, llavors? És bastant divertit, o sigui, som una gent doncs, que ens hem tret amb molts perjudicis a còpia de temps i intentem superar, doncs, a veure qui és més animal, no? Però en aquest cas de Me Amo, és una cosa molt curiosa, perquè jo vaig fer el tema mirant una foto del meu baixista, no? Perquè és un tio que a vegades el miro i li van fotos i em fa gràcia. No? Com el descriuries? És un mega friki absolut, o sigui, estaria amb el rànquing de les 10 persones més friquis que conec. I a part d'una nòvia que treballa al ram dels clowns, no? Llavors doncs, s'han juntat dues persones que s'han potencialitzat, no? Encara més als yeah. seus extrems, llavors ja és que últimament des que està amb aquesta nòvia ja és diva. I ja s'ha desfassat, no? Sí, sí. M'agradaria que em parlessis una mica, tornant al disc, que em parlessis de les dues parts diferenciades, perquè ara em parlaves de la part doncs, més extravagant, més divertida, però també hi ha dos poseu tendres i també hi ha parts serioses, no, dins d'aquest disc? Sí, el que ens passa a nosaltres és que a vegades doncs, l'àrbol no deja bé del bosc. No? Doncs, et fixes en les cançons més espectaculars i no et fes compte del que potser hi ha temes doncs, que seriosos que són molt sagnats. No? Bueno, jo sóc que penso que últimament el que estem fent és que després d'un tema tan autobiogràfic que és la necessitat de l'adir-te, no? Perquè l'oient no està allà les veres, no? En el disc anterior, Maniobres d'escapismo, vau fer el pas de l'anglès al castellà i ara feu el mateix amb el català perquè hi ha alguns temes. Podem esperar que en un futur doncs, feu un disc sencer en català? Podria ser. Jo suposo que abans tindrem que acabar la trilogia en castellà, doncs, anem per la Terra Mèdia. I després, doncs, és probable que algun dia acabem fent tot en català al revés que el Serrat, no?, per exemple. Sí, sí, per què no? És la llengua que hem mamat nosaltres des de petit. I realment ara per nosaltres a la pràctica no és un bon moment, però perquè plantejar revolucions, cada revolucions artístiques, i un canvi d'idioma és una revolució artística, vull dir, doncs fer-ho cada any, cada dos, plantejar una revolució artística tampoc, no? Yeah. Però sí que ho farem, suposo, vamos, i si la gent ens aguanta, sí. M'agradaria preguntar-te per la cançó que ara sentim, Villancico, per a mi cunyado Fernando, una graciosa estampa nadalenca, i m'agradaria preguntar-te primer si realment hi ha un cunyat Fernando i segon si existeix o si li va sentir bé aquella paraula de dir que no el suportes. Aviam, anem per part. O sigui, sí. En part existeix, no es diu Fernando, òbviament. No és tan obvi la cosa, no? Sí, no és un malalt del cap, tampoc. Jo vaig fer el tema més que res perquè sempre hi ha doncs, algú de la família del qual ha vergonyat tothom. Cada família sí. d'Espanya té un familiar que està una mica talat, no? Com és d'un, amb molts cops. I de fet vaig fer el tema i al cap d'una setmana va aparèixer aquesta persona a la meva família, la Susita. Ho vaig fer en plan increïble, com no esperàvem. Sí, o sigui, tu intuïes la seva visita, no? Sí, llavors, clar, ja tinc que explicar, doncs, escolta, estic a punt de treure un disc, que són contes xinesos del Japó, i hi haurà una cançó que parlarà d'un cunyado, però no és tu. Però sí que ho és. No, o sigui, no ho és. Jo pensava que era interessant dedicar-li una cançó a un cunyat, perquè sempre s'han dedicat cançons a mares, fills, sí. Però un cunyat sempre se n'havia deixat a part. Ja, però no el deixes massa bé, eh? No el deixa gaire bé, perquè realment un cunyat realment no és una persona que puguis elegir tu, saps? Clar. Però bé, ni els pares tampoc, ni els avis, ni els germans. Exacte, però amb aquest encara els hi tens, pel que és la sang, doncs una miqueta de respecte, no? Un cunyat, vull dir, es pot dir una hòstia o no, saps? Vull dir, és qüestió de... és qüestió de la paciència que tinc. De control, no? Bueno, igual es pot el teu millor amic, no ho sé, no? Però vull dir que aquest a sobre no és de la sang, no? Amb la qual cosa, doncs, per tenir que aguantar segons quines coses i tota l'eternitat, no? Depèn de les figures, no? No, però jo no tinc problemes amb ella, amb el meu cunyat real. Que val, no. Que quedi clar, no? Una de les característiques realment que potser podríem destacar més de la música de Love Oblivion, entre d'altres coses, són les cançons excèntriques, i fins i tot alguns dirien que friquis, ja que abans has parlat del baixista. Com d'important és aquesta vessant a la vostra personalitat? Doncs jo no ho sé. Vaja. Jo crec que és... Personalitat musical, també? Jo crec que és un tant per cent menys important del que aparentment sembla. El que passa és que és tan hiperllamatiu que sempre correm a traïda que pensi la part doncs, més seriosa, més emotiva, ja ho dic. O sigui, és una part que em fa una mica de por a vegades, perquè té més que veure amb que jo escric doncs, contes fantàstics i tot això, i algun dia doncs, suposo que treure un llibre, que potser tinc contes i espanyes de Japó, no ho sé. No. Sí. Però és molt delirant, no? Llavors, doncs sí que he importat certes coses doncs, d'aquesta vessant, no? Però no hagués dit mai allò que acabaria fent alguns temes. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Tu et deixes emportar a vegades en part subconscient, no? O pel moment. Ah, jo sí, completament. Però el que passa és que després de les entrevistes estic a fer l'altre hemisferi. Com a l'advocat. Tu si el vols treure, l'altre hemisferi, aquí estàs amb les portes obertes, eh? Ah, sí? Ah, sí. Bueno, doncs ja parlem de sous i tot. Sí. Sempre que vulguis. Bé, ja estem acabant i m'agradaria que ens comentessis alguna cosa sobre la cançó que ara sentirem, que és Me Amo. Ja hem parlat una mica sobre aquest vídeo que circula per YouTube, però m'agradaria que em comentessis de què va aquesta cançó. Aquesta cançó, doncs, és de molts moments dolents, el que dius, ah, ¿por qué estoy en esta vida? Dios mío, qué drama i tal, no? Doncs de que convé pensar, doncs, que hi va haver-hi un espermatozoide que va quedar segon. Sí. I que mai podrà dir que ha viscut ni que va veure, saps? L'espermatozoide que segur que tenia somnis, no? Però clar, si aconsegueixo arribar a l'òvul, pues vull estudiar alemany i... De tot. I vull ser arquitecte, no? I has guanyat tu, no? I era un càsting bastant bèstia. Home, de milers i milers, no? Clar, Rieta del Bisbal, no? I tant. Doncs això, no? Penso que és important que ho recordem a tant. Molt bé, doncs també recordem que serà el proper dijous quan faran aquest concert a la Sala Apolo, ja doncs posta de largo, com es diria, oficial per presentar el seu nou disc, Cuentos Chinos para Niños del Japón. Nosaltres hem parlat amb el seu cantant i també guitarrista, Santi Balmes, que moltes gràcies per estar amb nosaltres. A tu, una forta abraçada. Que vagi bé, bona tarda. Que vagi bé, ciao. El segundo quería estudiar. I continuem amb un altre concert. El gallec Xoel López estarà tocant avui a l'Espacio Movistar de l'Espai del Fòrum de Barcelona. Vindrà a presentar el seu nou disc Fin de un viaje infinito. El canvi de discogràfica a una multinacional, Virgin Records, en el seu cinquè disc, ha fet que realment se l'hagi fet fora del sac de cantants indis. De fet, per molts, la decepció ja va venir amb el seu anterior disc, amb les lletres en castellà que tenien molt a desitjar. Aquesta nit podrem veure si ha tornat amb energies renovades i de moment ens quedem sentint Gigante. Quiero ver este gigante caer y convertirse en algo tan pequeño para no ver más el sol a través de este cristal, ni pensar que antes todo era perfecto. El programa d'avui el començava amb el single d'avançament del nou àlbum d'Editors i a la mateixa línia, el 10 de juliol, és la data triada per Capitol per l'edició del nou treball d'Interpol. Els novaiorquesos tindran aquest tercer àlbum de la banda que portarà el títol Our Love to Admire i es suposarà la continuació de les seves dues anteriors entregues de Turn on the Bright Lights del 2002 i d'Antics del 2004. El single de presentació del nou disc d'estil continuista és de Henrik Manöver. Oh, and who can amb Patricia Palomino. Utah Carol és el duo de Chicago format pel matrimoni Ginger Davis i Grant Birkin Bruel. Després del seu primer àlbum autoproduït i autofinançat, van passar de les ràdios universitàries a les principals revistes de música dels Estats Units, on van obtenir unes crítiques immillorables. Melodies pop amb espurnes de country i alguna que altra referència a la tradició americana creen un univers molt personal, així que ho podem comprovar amb Come Back Baby. I suppose you think I spend my nights alone. El murmuri d'avui l'acabem amb Nedadora, i és que ja tenen gairebé a punt el seu segon disc, i a través del seu MySpace ja es poden sentir alguns temes. Amb aquests temes que podem sentir ja ens mostren el seu costat més afilat i obscur. Durant el mes de maig es posarà a la venda Hablaremos del Miedo, i al juny començarà la gira promocional. Fins la setmana que ve us deixem amb Al final del todo arde.